Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Prawie dwie minuty po godzinie czwartej. Mówimy bardzo wczesny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do godziny szóstej. Here she comes, silent in her cell. Here she comes, fresh upon the grass. I'm a brother. tytułowy piąty dzień kwietnia, April 5th, The Color of Spring. To nie jest płyta, która odzwierciedla budzącą się do życia wiosnę. Nie jest to płyta, która jednoznacznie kojarzy się ze słońcem, z zielenią. No a mimo to zawsze, kiedy słucham The Color of Spring, mam przed oczami kwiecień, początek budzącej się do życia wiosny. Tok, tok i nieodżałowany Mark Hollis. Zostańmy jeszcze z tymi dźwiękami na chwilę. We'll be right back. Jakby się kto pytał, to ja już nie śpię, tylko dosypiam i czekam na kolor wiosny, bo ja tu za oknem mam śnieg. Pozdrawiam Samiuśkiego przed świtu, tak napisała pani Dorota. Pytali państwo od kilku tygodni, kiedy sięgnę po tę płytę. No cóż, czekałem na kwiecień, czekałem na ten czas, kiedy się zazieleni, kiedy będzie słychać radosny śpiew ptaków, a może i nawet... kiedy motyle, niczym zakładki albumu The Color of Spring, będą nas urzekać. Czekamy, cały czas czekamy na przepiękne wschody, na przepiękne zachody słońca, chociaż już pierwsze komary się pojawiają. Wczoraj byłem świadkiem takiego jednego osobnika na mojej szybie. No to teraz dźwiękowi aktorzy i to będzie nowość od grupy Actors. Pamiętają państwo, jak śpiewali o nieco traumatycznej miłości podczas naszych spotkań, czy to nad ranem, czy to wieczorem, często sięgałem po utwór Post Traumatic Love. No a dzisiaj przyszła pora na nowość, Like Suicide, grupa Actors prosto z Vancouver. No, czekamy na ich drugi album, Acts of Acts of Worship. Miejmy nadzieję, że pojawi się jeszcze w tym roku. I chyba mój ulubiony utwór projektu OMS, Too Much To Care. No cóż, różnie to bywa, gdy nam za bardzo na czymś albo na kimś zależy. Czasem okazuje się, że nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale jak Państwo wiedzą, dobre życzenia to jedno, a życie? No właśnie, ten wszechobecny natłok scenariuszy, ten labirynt myśli, który tak często przechodzimy, chyba bywa nieunikniony. No i tak się składa, że bardzo, ale to bardzo często swój labirynt myśli przechodziłem wraz z grupą Placebo. You don't know me, and you never hold me, like your little piece on the side. My mother told me that you're never lonely when you're laughing all the time. Inside out and outside in, you bring eyesight to the blind. Crying is a crime. Slowing down the metronome, slowing down, slowing down the metronome, slowing down. You don't know me, and you never hold me, like your little boy in blue. My father told me that you're always lonely when they're all laughing at you. Inside out and outside in, you bring Jesus to the Jew. Slowing down the metronome, slowing down, slowing down the metronome, slowing down. You don't. Już słyszę, że placki są serwowane w sam raz do kawy, tak napisał pan Tomasz. Pan Andrzej dodaje, że placki serowe z bananem i jabłkiem. Bardzo wczesne śniadanie w Trójce, 26 minut po godzinie czwartej, a przed chwilą utwór, który właśnie placki, Placebo, umieścili na B-side albumu Sleeping with Ghost, Eyesight to the Blind. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. A przed nami, tak właściwie już, taka podróż w czasie. Prawie 19 minut przyjemności z grupą Archive. Thank you. forever. Sekund, Lights. I wbrew nazwie najlepiej słucha się, kiedy za oknem jest już albo jeszcze ciemno. 15 w tym roku, 15 lat minęło od wydania 5 albumu grupy Archive. No to zdmuchnijmy oczami wyobraźni świeczki na tym urodzinowym torcie. Zdmuchnijmy też te świeczki tym, którzy obchodzą dzisiaj swoje urodziny i imieniny. Machamy przez radio wszystkim o imieniu Achacy, Achacjusz, Demetriusz, Dominika, Franciszek, Hilary, Katarzyna, Konrad, Maja, Marceli, Maria i Tomasz. Wszystkiego dobrego. Się cały album, 20 utworów, dwie płyty i różne interpretacje kompozycji, myślę, że nie do końca docenianej grupy Gang of Four. A ten album to taki hołd. Hołd dźwiękowy dla zmarłego 1 lutego Andy'ego Gilla, jednego z założycieli Gang of Four. Być może państwo rozpoznali te głosy. Cztery kobiety, niepodrabialne głosy i kwartet kobiet z Los Angeles. Warpaint. No to na razie musi nam wystarczyć ten mały wycinek tego, co pojawi się na tym wyjątkowym, wspominkowym albumie. Za 12 minut wybije godzina 5. dźwięki rodzą się w Pensylwanii. Takie dźwięki tworzy duet Arch of Love. No cóż, love is in the air. Światło w twoich oczach, light in your eyes. No a skoro o miłości mowa, to chyba warto wspomnieć o bardzo ważnym słowie, jakim jest zaufanie. Z moim najlepszym przyjacielem. Mam nadzieję, że już nigdy więcej mnie nie zawiedzie. Wiem, dokąd mnie zabiera. Zabiera mnie tam, gdzie chcę być. Jadę z moim najlepszym przyjacielem. Wzlatujemy wysoko i patrzymy, jak świat mija za nami. Basically